الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة للسيئات ونمر اللهم به بصائرنا وأبصارنا عن النحو الذي يرويك واجعله حجة لنا يا رب العالمين. تفكير حديثي لقد في زنوفية من الحديث القدسي ilikuwa ikizungumzia kama alipokea Abu Huraira kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Bwana Mtume akipokea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotumbia man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Nelezea sehemu ya kwanza kuhusu hadithi hii, ukaelezea na mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulingana na inavyosema Qur'ani na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukashiria ishara hafifu ya mambo ambayo yako katika akili za baadhi ya Waislamu kuhusu mawalii ni watu wa aina gani, na haitofaa kwa mtu ambaye huitwa ni Muislamu awachane na utaratibu wa mawalii ulioelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha aelekee kwingine ambapo si pawili hapo, kwa sababu itakuwa kimaanisha kana kwamba vile ilivyoelezwa na Qur'ani iliyoelezwa na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siyo sawa. Sawa ni ile anayoiona yeye au inaonekana na wengine ambao waaminika na yeye, kana kwamba Mwenyezi Mungu kwake haaminiki sana, au Mtume sallallahu alaihi wasallam kwake haaminiki sana. Sasa leo tushike kifungu Mwenyezi Mungu ambacho amewahakikishia wale ambao wafaa kuitwa ni mawalii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotwambia wala in sa'alani la u'tiyannahu, akiniomba nitampa. Mwenyezi Mungu Bwana Mtume sahihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi hii kudsi asema la in sa'alani la u'tiyannahu. Jumla imeanza kwa la in sa'alani, ambayo ina maana ya ibtida, na katika fani ya balagha la hii huambiwa ni ya taukid, ani kutilia mkazo kwenye kitu. kisha mwisho wa temko kuna nanuni la u'tiyanna nanuni vile vile kwa wanavyoni wa lugha kusema ni ya taukini kana kwamba hukumu hii kwamba akiniomba nitampatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametilia mkazo. Hili pamoja na kwamba ni kitu muakkad, Mwenyezi Mungu atampa mja wake mwema akimwomba kitu, haina maana kila nikiomba nitapata kama nilivyoomba. Tapashafi hii jumla kueleweka kidogo ina utata. Mwenyezi Mungu atuambia la insa'alani, akiniomba la u'tiyannahu, nitamupa. Jumla ambayo imetiliwa mkazo wa kuonyesha uhakika wa kupatiwa mwanadamu ambaye ni mwema ombi lake aliloliomba. Nasema kuna wengi ambao ni wema waweza kuinua mikono, Bwana Mungu ni kisha isionekana lile alilolitaka asipate. Na Mwenyezi Mungu atamwambia la u'tiyannahu, nitampa. Sasa je, mwatuweka wapi? Mwanadamu awe na uwezo alionayo lakini la ya'lamu ghaib, ghaiba hajui, ajue ghaibi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu ajua dhahira min alhayati dunya, dhahiri ya mambo ndio anaona. Kwa kuwa mwanadamu ajua dhahiri ya mambo, kwenda akamuomba Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akamjibu akampatia kizuri kuliko alichokiomba, na mwanadamu pengine akaona kwamba mimi sikujibu, mimi naweza kuomba kwa Mwenyezi Mungu, Bwana Mungu na kuomba nipe nami ng'ombe au nipe nami farasi au nipe nami kitu kadhaa. Mimi ninapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maombi kisampuli hii kumuhusisha Mwenyezi Mungu nipatia kitu kadhaa, lengo wewe ulipoomba kwa Mwenyezi Mungu wataka nini? Wataka jambo ambalo kwako ni zuri au wataka jambo ambalo kwako wewe ni baya? Bila shaka anayeomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa ataka jambo ambalo ni zuri, lakini wewe la ta'lamu illa dhahira min alhayati dunya, unajua yeye ajua dhahiri ndani ya mambo, wewe huwezi kuyajua, anayejua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Turudi kwenye Qur'an kutufafanulia kwamba sisi huangalia nje ya nguo, kwa ndani ya nguo hatuyaona. Tuangalia nje ya mwili, wewe unaona ngozi yangu nje, lakini ndani ya ngozi yangu wewe huoni. Hujui tumboni kwangu mimi kuna nini, kuna ugonjwa gani, mpaka ndo kapiga max ray hapa kina kwa bina roho. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayeyajua hata yale ya ndani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Fa'asa an takrahu shay'an, huenda mukachukia jambo, wa yaj'al Allahu fihi khayran katira, lakini Mwenyezi Mungu katika lile ambalo wewe ulitukia ikawa kuna khairi nyingi. Waasantuhibu shayanu wa sharu lakum, na mwenda mukapenda kihikma kifidili kama nishari kwe. Kwa hivyo wewe huwezi anayejua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ulipoomba kwa Mwenyezi Mungu ulitaka kheri, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye muweza wa kukuchagulia wewe ya kheri, kwamba la kheri kupatiwa wewe mwanadamu ni lipi na la shari ambalo wafaa kwa kushiwa ni lipi. Waweza ukaomba ng'ombe ukaona ni kheri, lakini ikawa kuna shari kadhaa imekukabili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya dua yako shari ile akakupatia. Ndipo sasa tukenda katika hadithi za hizi ahadithi kuhusu ambazo za kukata tashwishi za mwanadamu asiende kufikiria huko, kwamba mbona mpaka sasa sijaona, mbona sijapatiwa. Na mwanadamu ndugu alivyo, na mwanadamu akiomba akiwa na kuzunguka kihivo, katika tarawih ameambiwa lailatul qadri khairu min alfishari, mtu aombato upata ukiomba wakati wa sijida Mwenyezi Mungu atakulipa. Ukaenda katika sijida ukaomba, watoto wameinuka, wao wameinama tu, hawajui wale ambao wasali na wewe huwa ana nini. Kumbe ashtakia ampangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala listi na kadha na kadha na kadha, baki wakamalizika, ng'ombe wakamalizika, magari wakamalizika. Kisha asubuhi akaeti angalia katika listi aliyopeleka kwa Mwenyezi Mungu jana katika Lailatul Qadri, mangapi ambao yamepatikana. Kuomba mmeomba, lakini mpaka sasa mambo naona vile vile. Huku ni kukosa adabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokuambia ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Mwenyezi Mungu mkiwa mna yakini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaitikia maombi yenu, kwa sababu yeye ndiye aliyosema kuduni astajib lakum. Usiombe Mwenyezi Mungu na wakati wa kuomba kwako moyo wako ukawa uko kungine kabisa, fa inna Allah la yataqabbalu du'a min qalbin ghafilillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haichikinua ikitoka kwa moyo wa mja wake ambao umeghafilika kabisa huko. Ndipo baadhi ya masahaba waloishi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walosoma wakahitimu, wakajua siri ya maombi, wakakwambia kila katika jambo ikiwa una uoga pale ndipo mahali pa kumwomba Mwenyezi Mungu. Sababu aina na hizi saikolojia zenu mlizo zipanga nyinyi wenyewe, hebu jitunguze wewe. Ukawa uko mahala peke yako ukatokewa na nyama wa hatari au majambazi ambao wewe huwezi kupigana, wakawa wana na silaha mbaya, wakwamba wewe ngoja wewe, ukatoka mbio na wao nyuma wakakufukuza, hebu niambie akili yako baada ya kufikiri mbinu ya kuweza kuwapiga chenga hala itangia akilini kwako tena kwamba magharibi nitakula nini? Haipiti akilini kwako, haipiti akilini kwako. Kutakuwa kitu kimoja, sio wakalishika, wacha mpande mti, wacha nje kwenye shimo ile. Akili yako itaelekea mahala kumoja, na hivyo hivyo kufukuzwa na nyoka wa hatari, akili yako itakuwa ni njia ya kumkimbia nyoka kama yule. Na wewe shida ambayo ikiwa imekuja kihakika na hofu yako iko sawa sawa katika moyo wako, ukiinua mikono kumwomba Mwenyezi Mungu hakungini hivi, nitangia ile na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa vile ambao ukiwepo katika shida, namna unavyoishi na shida ile ambayo imekukabili, basi na wakati wa shida ukitoka kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ibaki ni wewe na Mwenyezi Mungu na shida yako, umuombe Mwenyezi Mungu, umwambie utakalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila kukila mipaka, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataitikia. Ndio siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuambia, fa inna Allaha la yataqabbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sasa kwenye kupaka, ulimuomba Mwenyezi Mungu ambaye alijua kila jambo litakavyoanzia na litakavyomalizika, ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayekujua wewe mwanadamu vile ulivyo, hata ukaambiwa bali insanu ala nafsihi basira, lakini mwanadamu hawezi kujua nafsi yake kama Mwenyezi Mungu atakavyojua. Mwenyezi Mungu anaulisema mwanadamu ataka maslaha, na aomba jambo akiona kwamba kuna maslaha katika jambo hilo kwa akili yake, lakini akili ya mwanadamu ni kama jito lake. Jito la mwanadamu haliwezi kuona hapa mpaka Kilifi, haliwezi kuona hapa mpaka Mombasa. Tutasema ru'yatu al-insan mahduda, kuona kwake kuna mpaka. Jito la mwanadamu humdanganya mwanadamu, na akadanganyika akafahamu baadaye. Waweza ukaenda dukani hapo ukaziona vitambara, ukashika kimoja hapo ukakinusa pengine ukamwicha na rafiki yako uchagulia kwamba hichi ni kizuri, ukatoka wewe na kitambaa kizuri, ukaenda nyumbani kumbe ulikokinunua ni usiku, mchana ukiangalia, hichi si kitambaa, kikisha kuliwa basi itakishiki basi. Na tukipata mahala kwa wadudu, mara moja wadudu hukila. Ulikiona kwa jito la nani? Langu lako. Ulikiona kwa jito lako ukakinai, ukaazimana jito jingine mkakinanyasi mawili, lakini kisha mkaonyeshana kwa asubuhi ikawa kumbe mumedanganyika. Hayatokei. Kutokea. Wewe uliona ndege kule imebeba watu 300, lakini hiyo ni dirham moja. Ndivyo ilivyo, dirham moja? Ina watu 300. Pangine mbembe mbele mzigo, lakini ukiangalia ndege hiyo wewe una kira moja. Jito lako limekudanganya. Jito lako ambalo ni kali huwezi kukiona kishoko chako ambacho kiko karibu. Kwa hiyo mwanadamu ni kama viungo vyake, ana kasoro na upungufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua kila kitu. Sasa pale unapoomba Mwenyezi Mungu akakupatia, au kaomba ukajiona kwamba unanyimwa, kwa hiyo mwenyewe mwanadamu katika kile ulichopawa huwezi kujua saa nyingine nimepawa kwa sababu gani. Nimepawa ni neema au nimepawa ni mtihani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humnyima kitu mja wake ambaye yuwampenda sana asimpe, na akampa mja wake mwingine ambaye Mwenyezi Mungu amtukia sana. Hivi mwaweza au yaweza kuingia akilini kwenu kwa kuwa Karun alikuwa akipendwa na Mwenyezi Mungu kushinda Musa? Firao alikuwa akipenda zaidi na Mwenyezi Mungu kushinda Musa, lakini Mwenyezi Mungu atambia inna Karuna kana min qawmi Musa fabagha wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil-usbati ulil-quwwa. Funguo za makasha ya Karun ilikuwa ni mzito, haja kufika watu saba hawawezi kuzibeba funguo. Si kwamba hawawezi kubeba masanduku ya pesa, hawawezi kubeba funguo za masanduku ya pesa inayotueleza hivi ni Qur'ani. Sasa ukiniambia sasa pesa hizo kwa kiasi gani? Sasa hapa enda katisi funguo. Lakini Musa hakumpa. Firauni akapaa ufalme na kutisha mpaka kujigamba, alaysa li mulku Misri? Kuna mfano mwingine hapa usipokuwa mimi? Musa maskini akipita hupita vitotoroni kwa siri, so Firauni akamuona. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uweza akampa mja wake ni mtihani. Huweza akapawa mali ni neema, huweza akapawa mali ni nakma. Mimi sijui ni kipawa. Ninapopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kipawa cha aina yoyote, mali, jaha, sijui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa ni neema au amenipa ni fitna. Hal hiya minha au hiya mihna? Sijui. Naona mimi ninacho. Ndipo pale tunapomwambia mtu ikiwa ana neema yoyote aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nawe na hadhari, waweza ukaiona nje ni asali lakini ikawa si asali. Waweza ukiona ni neema lakini ikawa ni fitna. Imam katika kitabu cha tafsiri wachoelezea kisa ambacho si sahihi, japo vitabu vya tafsiri vitia vitabu kadha wa kadha vya tafsiri vizitia na vitabu vya tarehe, kisa cha Thalaba ambaye alikuwa ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thalaba alikuwa maskini, japo kwa kisa si sahihi, ni mfano wa kuonyesha mambo yalivyo. Thalaba alikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamba, ya Rasulullah, is'alillah an yaj'ala li mala, muombe Mwenyezi Mungu anipe nami mali. Mtume akamwangalia sala kisha akamba, innaka la tutiq, wewe huwezi kubeba mali. Sala bakenda zake. Siku ya pili akaja tena, ya Rasulullah, is'alillah an yu'tiyani mala au yarzuqani mala, muomba Mwenyezi Mungu anipe nami mali. Mtume naye akamrudishia lile lile kwamba, innaka la tutiq, wewe mali huwezi baba, ridhika na hivyo uliyoweka na Mungu. Mpaka siku ya tatu. Siku ya tatu Mwenyezi Mungu anatumwa sala salama kwa mikono akamwombea, akaanza kufuga mbuzi. Mbuzi mmoja mara amekuwa vipi? Mara batatu, mara kumi. Mikono lazima apeleke Mwenyezi mwenyewe. Akawaenda na mwalishoni haji mpaka usiku, ikawa sala nne kumpotea. Wanyama wakawa wengi, akaenda mpaka ndani, ikawa sasa haonekani msikitini isipokuwa siku ya nyuma. Akaenda nao mbali zaidi, ikawa msikitini haonekani ila siku ya Idi. Mpaka wakati wa zaka, Mtume amepeleka ujumbe wa zaka, wakaenda kwa sala kwamba, sisi bwana tumetumwa na Mtume Muhammad, tunataka zaka zake. Sasa kesi mwapita nyumbani huko, haya ni kiasi gani? Kiasi kadha? Basi endani huko kwa takurudi pichani hapa. Wale wakaenda mpaka wakati kurudi, waliporudia sala, sala walipotakiwa atoe zaka, akaomba mwaka huu ni wacheni. Akaona madeni mengi, mwakani inshallah nitawatolea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda akapoa ripoti. Mtume akasema, sisi tena kwa na bili mwambie kwa mali waweze kaketi paka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki. Na alipofika Saidina Abu Bakar na Saidina Abu Bakar, akasema sikataa, akasema sichukui alikukikataa bwana Mtume. Abu Bakar akaishi mpaka akafa, akaenda yeye mwenyewe kwa Saidina Umar, na Saidina Umar akamwambia, sichukui kilichokataa bwana Mtume na Abu Bakar. wata kuangalia baina ya kwamba kisa ni sahihi au si sahihi, angalia kule kwamba kitu hukiwezi, akawa una lazima kukibeba, na alipopata alipopatiwa akakabili pia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia al-mal wal banun zinatul hayat, inma amwalukum wa auladukum fitna. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndiye anayejua siri ya viumbe vyake, katika hadithi al-Qudsi, kulingana na hadithi hii, wala in sa'alani la utiyannahu, akiomba nitampa. Riwaya iliyopokewa nyingine ambayo iliyokutundusha kwenye wasiwasi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia inna ibadi man la yasluhu imanahu illa al-ghina, kuna katika waja wangu imani yake haiwezi kuwa katika laini ya usawa sawa mpaka ametajika. Walau afqartuhu la afsada, na lau kama ningemfukarisha basi angeharibu imani yake ingeharibu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu huweza akampa mja wake kwa kuwa imani yake itapata nguvu kwa hiyo. Wa inna min ibadi, na kuna katika waja wangu, man la yasluhu imanu ila siha, katika imani yake mpaka apate afya. Akipata afya kijikuta kila kitu haina sawa sawa, hana tabu mkojo, hana tabu haja kubwa, kiketi mambo ujiri sawa sawa, baada ya jiona kwamba niko sawa sawa. Walau askamtuhu la afsadahu dhalik, na lau kama nilimpatia ugonjwa siku moja basi angetoka katika mipaka ya sharia na katika barabara angeepuka. Wa inna min ibadi, na wapo kwenye waja wangu, man la yusluhu imanahu illa suqm, ambao hakuna cha kuchengeza imani yake ila ugonjwa. Wa law ashahtuhu la afsadahu dhalik, na lau kama ningempa afia basi afenge hivyo. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kulingana na hadithi hii, ni kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aenda na mwanadamu na mja wake kulingana na vile anavyoona yeye kwamba hili ndilo maslaha kwa mwanadamu wangu. Kisha mwisho Mwenyezi Mungu atambia inni udabbiru ibadi bi'ilmi bima fi qulubi, inni udabbiru ibadi bi'ilmi bima fi qulubi, mimi nawaendesha waja wangu kwa ujuzi wangu wa kuyajua yaliyomo kwenye nyoyo zao. Yeye mwenyewe mwanadamu hajijui, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua. Kwa hivyo kila mmoja ampa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kimaslaha yake. Ukiona umeomba umepawa papo kwa papo, jua ni maslaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonelea kwamba hakuna la kufaa hapa isipokuwa akiomba papo. Na ukiona amekunyima, basi hakikisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameona maslaha ni asiku. Sasa wewe mwanadamu ambaye waishi hapa duniani, una mengi duniani wataka, usilolipata kwa Ali utalipata kwa Abu Bakar. Ukishindwa kutumia cha mfukoni kwako utakwenda deni na utapata mtu kukupa deni. Sasa wewe waombea kuomba hapa duniani, kuna na kesho akhera ambapo kuna duka la kwenda kutukua deni, wala kuna mtu ambaye utamwendea umwambie mkopesha nami kesho akhera akukopeshe. Kila mmoja ataka kuzidishiwa, kila mmoja ataka kuzidishiwa. Huna pa kwenda kuomba, huna pa kwenda kukopa, huna namna ya kufanya biashara tena. Kuomba Mwenyezi Mungu mbuzi mmoja hapa duniani, Mwenyezi Mungu aonelee kwamba Huseni hapa mbuzi wake kupewa peponi mbora kuliko kwa hapa duniani. Hapa kuna ugonjwa, mara mafua ya ndege yameingia, mbuzi balaa, taletwa upawe mbuzi wa peponi ambaye hana magonjwa ya aina yoyote. Kwa kwa maslahi sasa, Mwenyezi Mungu aweza kumwomba kitu hapa duniani, Mwenyezi Mungu akakuwekea akulipe kesho akhera. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotueleza, na hivi yalivyo mambo. Haifai Muislamu awe atababaika akiona kana kwamba hakujibiwa. Si kwamba huku atakujibiwa, hukume atakujibiwa, umejibiwa hujaona ile majibu yako. Ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyotoa ni ud'uni astajib lakum, niombee nini nitajibu. Hata asli hiyo wilaya kama tulivyotangulia ni ile ile iliyotajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kwenye aya kadhaa tulizozielezea na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawila ya hiyo kisharia fali kuna aina mbili, kuna al-muqtasiduna katika daraja za mawali, kuna na as-sabiquna al-muqarrabuna vile vile daraja ya mawali. Kulingana taksimi hii ni kulingana na hadithi tuliyoeleza. Kuna hadithi imetueleza kuhusu mawali ikatuelezea watu ambao walikuwa wakijikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya faradhi waliofaradhiwa. Sala zao tano wako sawa sawa, kwenye zaka awezaye kutoa zaka uko sawa sawa, kwenye hija uko sawa sawa, japo sunna amewachana nazo, lakini zile za faradhi yajitanibu almaharima wa yaf'alu ta'at, fa azifanya kama aliwaamrishwa na makachazo na makachazo ayaepuka kama namna aliwaambiwa. Fa haula'i humul muqtasidun. Hili lachiliwa nguvu la nsemo wa Sayyidina Umar radhiallahu anhu aliposema, afdalul a'mali adaa maftaradha Allah, amali bora ni mwanadamu kutekeleza aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, walwara amma harrama Allah, na kuepukana na kila kilichoharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasidqun niyya, na kuwa mtu na nia ya ukweli, fi ma inda Allah, kuyataraji aliyoko Mwenyezi Mungu. Mtu akifikiria kiwango hichi, yule huwa ame fikiria kiwango cha kuitwa al-muqtasid, na ni katika walii min awliya illah. Daraja la pili ambao ni watu wa kuita as-sabiquna al-muqarrabuna ni wale ambao waliyafanya hayo yaliyochangulia, wakafanya kila la faradhi waliofaradhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaepukana na kila la haramu lililokatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wakazidisha na sunna. Hawa ndio waitwa as-sabiquna al-muqarrabuna. Sasa baada ya hapo, hawa tunaweza kuwaita ni mawalii. Wa kwanza ni mawalii na wa pili ni mawalii, lakini wa pili daraja lao liko juu kushinda daraja la kwanza, kwa sababu wa kwanza walijifunga na faradhi. Wa pili baada ya faradhi waliongeza na sunna. Wale waliojiunga na faradhi peke yao ni kama hadithi tuliyochangulia kuieleza, mbedhi aliyokuja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyosema masahaba, nasma'u dawiya dawiya sauti, tausikia mvumo wa sauti yake, hatujui yasema nini, mpaka tulipopulika sana. Akawaambia muulize Mtume masala fulani, amuulize Mtume, je, wewe ukatumwa na Mwenyezi Mungu? Mtume anambia, je, kweli Mwenyezi Mungu akakulazimisha tusali? Akamwambia ndio. Akakulazimisha tufunge? Ndio. saumu akauliza nguzo za Uislamu, kisha kazunguka kwa mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tafanya hivyo hizo usizidishi kitu kingine, sina cha sunna, sina cha lolote, niyo faradhi nitosha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale akanchangaza mbele ya masahaba kwamba aflaha in sadaq, aflaha in sadaq, amefaulu ikiwa amesema kweli. Huwa pili baada ya faradhi ameongeza na sunna, kwa hivyo lazima daraja yake imetoka kwa Mungu. Sasa swali tunauliza, je, sasa hawa ambao sisi tunayotoka ni sharti kweli watu waishi na karama? Uwe moto umeingia, aliye kati ya moto kwa hapa atoke kwa kule, aje kwenye kiambaza moto umezima, aweke kidole tu papu taa zimewaka, mtu amekufa kwa kuwa mpende aende akamfufue? Hakuna ulazima wa hayo, na mengi anayosema kihivyo mengi ni ya urongo. Sitaki ieleweke kwamba nikisema kwamba hakuna ulazima wa hayo kwamba mimi napinga karama. Mimi sipingi karama, wala ahli sunna habapingi karama. Ahli sunna wasema kwamba karama ziko. Enda katika vitabu ahli sunna, hasa wale ambao huitwa mawahabi, ukenda katika at-tahawiyya au aqida at-tahawiyya, utakuta ndani ya aqida at-tahawiyya athibitisha karama, akwambia wa nu'minu bi karamati al-awliya wa mu'jizati al-anbiya, fa amini karama za mawali na miujiza ya manabii. Ukenda katika al-aqida al-wasitiyya cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akwambia nahnu ahlu sunna nu'minu bi karamati al-awliya, lakini awliya au Mwenyezi Mungu mkina nani? Ni kila anayedai. Je, na karama kama kalamu mfukoni ukitaka tatoa uandike? Unkaidi nitakosea wewe? Wewe unakosea mimi? Unajua nani? Nitakuonyesha karama hivi sasa. Karama gani bwana wewe? Mwache huko. Wewe una karama wa mrongo. Karama ni mambo ambayo ni khariqul lil'ada, ambayo huja si ya kawaida. Mwenyezi Mungu hadhihirishi. Ni kama miujiza. Katika wanavyoni, katika madhehebu ya Kiislamu au madhehebu yanayoitwa ya Kiislamu, hakuna dhehebu ambalo hupinga karama isipokuwa dhehebu la Mu'tazila. Dhehebu la Mu'tazila nani? Dhehebu potofu. Ndio lasema kwamba hakuna karama. Kwa nini museme hakuna karama? Asema tukisema ziko karama itachanganyikana na miujiza, kwa sababu miujiza vile vile ni amru khaliqu lil'ada. Na hili bado lisema si sawa, makosa, sababu karama Mwenyezi Mungu hudhihirisha, miujiza Mwenyezi Mungu huidhihirisha kwa mtu ambaye amedai unabii, miujiza ikaja ni dalili ya kwamba yeye ni nabii kwa miujiza yake. Kama Musa alayhi salam kubwaga fimbo ikabadilika ikawa nyoka, ikiwa ni kithibitisho cha kuthibitishia Farao kwamba yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa milango na madirisha ya Baitul Maqdis, na alipokwenda hakuiangalia, na Mwenyezi Mungu akamletea pale pale Makka, akasema dirisha moja lina misumari sita, moja misumari miwili, moja kadhaa, moja kadhaa. Akaitibu Baitul Maqdis kana kwamba uko pale pale Baitul Maqdis, na kila alokuwa kwa anajua Baitul Maqdis akasema kwamba ikiwa sifa amepata, lakini hapa ilikuwa ni vita baina ya ima awe ni mkweli ni mtume ya ima awe ni mrongo, lakini mtu akileta miujiza akaleta karama akidai kwamba naye ni mtume, ni alama kwamba ile si karama, kisha kumfuata. Kwa hiyo itakuwa hakuna kufanana, hakuna kuchanganyikana baina miujiza na karama. Lakini si kwamba karama hizi ni wewe mwenyewe mwenye karama, wakati unapotaka kudhihirisha mbele za watu utadhihirishia. Na ukiangalia katika vitabu vyetu kuna mengi utambiwa, kuna watu walokufa wakaoshwa wakachiwa janezani wakaenda kuswaliwa msikitini, ikifika kaburini hakuna mwili leo mkafani tu. Mambo ya karama, karama za nini? Kurongo nisitangaza mwana wajinga ndo waliwao ndosho mrangoti na ujinga au utaliwa kila siku utakamulio maziwa kama ngozi kirengi. Hawa ndio mawali kulingana na tulivyozungumzia. Sasa mawali walopangwa na masufi jana nilishiria juzi juzi, tulisema kuna al-aqtar katika daraja za mawali. Kuna al-aqtar, kuna na al-awtad, kuna na al-abdal. Timungapi? Katika kutbi kuna al-kutbu al-a'zam au al-kutbu al-akmal, huu katika sharia mawali huwa ni mmoja. Kuna na aqtabi sababi, hawa sababa katika kila jimbo kuna kutubi mmoja, kila jimbo kuna kutubi mmoja. Hawa makutubi wa majimbo hawa ndio ambao watakuwa wakiuendesha ulimwengu kwa amri ya kutubi ule mmoja. Ule mmoja ndiye ambaye aweza kuketi faraghani na Mwenyezi Mungu kuangalia kwamba sharia kupelekewa hawa apelekewe nini, ambao apeleke mvua wakaona vidogo kutubu tu amri na mvua wa kidogo. Sasa huu ni mmoja kati yake, akifa mmoja mpaka Mwenyezi Mungu achague mmoja, imekuwa kama serikali ya Vatican, akifa papa tuna papa mwingine. Na wamejazana kusikia tasikia na kusikia maulizo ndio kutubi na fulano, ndio kutubi na fulano, ndio kutubi na fulano, haulai mula kutwaba kasema Asa hizi chimuiza kutabu zilipangwa na masufi wenyewe. Masufi wenyewe wana turuk zaidi ya moja, tarika zaidi ya moja. Ikiwa katika madhehebu ya kifiki tuna madhehebu mane, Shafi, Maliki na turuk za kutatijani na kshabandi, Kadiri, Shadili, Rafi, sijui nani nani, tarika nyingi. Kila tarika ina kiongozi wake na kila kiongozi ndiye bora kushinda mwingine, na kila tarika ina uradhi wa aina yake ambao uradhi wake ni bora kushinda mwingine, na kila mmoja hudai uradhi ule hakuchunga yeye alichoona jibrili au alipoona Mwenyezi Mungu mmoja kwa mmoja. Haya mambo yapo katika vitabu, hadi ya baadhi hawa mawali kufanywa mbatukufu hata kushinda mtu msisajia. Kuna tarika ambazo ziliyotukwa mafungwa na paga, niliwaambia wakawafanya mawali baka na vitabu yote. Niliwaambia kitabu ambacho tutaita Tafrihul Khatir fi Manaqib Sheikh Abdul Qadir, mwenye Tafrihul Khatir asema kulitokea mjadala baina ya Mkristo na Muislamu Mkristo asema Isa ni bora kuliko Nabi Muhammad, na Muislamu naye akasema kwamba Nabi Muhammad ni bora kuliko Nabi Isa, mara adukadri jilani akaji akamba wasaji ule Mkristo akamba Sheikh Adukadri jilani nasema kwamba Isa ni bora kuliko Muhammad. Akamwambia kwamba Isa hawezi kuwa sawa na mfuasi wa Nabii Muhammad. Itakuwa bora nani? Mfuasi wa Nabii Muhammad. Lakini mfuasi wa Nabii Muhammad imani yake haiwezi kutimu ikiwa hakumwamini Isa, tutakuwaje shawe bora? Abdul Qadir akamuuliza, ehe, wao kisema kwamba Isa mshinda Muhammad ukitegemea dalili gani? Awambia Isa alifufua waliokufa, Muhammad hakufua mtu. Akaambia sawa, alifufua waliokufa kwa ruhusa ya nani? Akaambia kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Akaambia mimi ni mfuasi wa Muhammad, mimi naweza kufufua bila ruhusa Mungu. Vipi? Amwambia nionyesheni, twende kanipeleke kwenye kaburi ambao kaburi ile wewe unamjua tu kama yule. Wakatoka watu watatu wakaenda mpaka kaburi ile. Yule bwana akakuta kakata kijifimbo. Akaomba itwaje? Mbeitwa Bakari masala na waitwa fulana. Kwa Bakari toka kwa ruhusa yangu akapiga kile kibachi na kaburi. Mara Bakari simenda. Kwa maana ndiye sio. Nakubali ya kubali. Siseme kutoa kwangu wala vitabu mbauli wetu, nimewapa jina la kitabu, jina lake taitwa tafsita tafrihul khafu. Mingine Mombasa laweza kuwa upatikane, kwa upatikane Mombasa, Tanzania na karibu yakini ziko chungu mbogo. Mtu naenda karunua, ikiwa hakuyapata haya aje anambia kwamba mimi mmesingizia, lakini hapo sasa katika adhkar nitapigia mfano wa dhikri moja ni mashuhuri hata huko tusome msikitini. Ah, simamie wenyewe tusome. Ah, mkutana baisha kwamba tusome. Kuna salatu ala nabi, jina lake hilo salatu al-Fatih. Tumesoma mpaka kozi tukatuka huko wakati tusoma اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. هي صلاة الفاتح. يعني ليه كتك كتاب هي لما تتقوى كتك كتاب تبهب لتجاني التجانيين. Mwenye kitabu asema Al-Futi ni jina la Sheikh mwalifu kitabu itwa Al-Futi. Alitunga kitabu jina lake huitwa Rimahu Hizbi Rahim juzu la pili. Asema mwenye kuisoma salatul Fatih يجب أن يعتقد الذاكر أنها من كلام الله. لازم وقت قصومة أغنى اعتقاد قبل اللهم صل الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أغنى إيمان قم بهاي لما ننو يا من يزمو هو من كتاب رماح حزب الرحيم. كون كتاب كينجينة kinatoitwa ad-durratul kharida, vile vile chocho tariqa. Asema kwamba aitakidi mwenye kuisoma hiyo kwamba iko kwenye peji ya nuru, kiliteremshwa ikiwa imeandikwa kwa kalamu kwa kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala si katika uchungaji wa Zaidi wala wa Amri. Simamo kwamba ilitungwa na binadamu. Kuna wengine ambao ukisoma ni sharti uwe na udhu, tena udhu wa maji. Hata kama ulikosa maji, ukitayamam huwezi kuisoma. Sasa katika fadhila ya sala hii asema innaha lam takun ta'lifu al-Bakri, lakini wali tawajjaha ila Allah muda tawila, alimuomba Mwenyezi Mungu muda mrefu, ayamnahu salatan ala nabi, ampatie sala ya kumsalia mtume, fiha thawabu jamii salati, ndani mwake kuna thawabu za sala zote, wa sirru jamii salawati, na siri ya sala zote, wa tala talabu, na alipotaka muda kwa mrefu mpaka kujibiwa. Thumma ajaba Allah da'wata, kisha Mwenyezi Mungu akamjibu, fa atahu al-malaku bihadhihi as-salat al-maktuba fi sahifati an-nur, malaika akaja na sala hii imeandikwa kwenye karatasi ya nuru. Sio ni karatasi ina gani, ipo ikapitisha. Sasa kila mmoja aisome kiutaratibu fulani, kana kwamba wahyi bado haujakatika. Malaika mpaka sasa waendelea watu kwenye pango, kwenye pango wakiwekea sala na ibada nyingine. Basi ilivyo sala hiyo, ukisoma thawabu zake itashinda ibada ya majini wote na mabinadamu wote na malaika wote. Hasa tuseme vizuri, ikiwa haya si mambo ya kizalale, kuwa mambo ya kile kina nani. Sisi huko pia tunao moja ya mashuhuri, salatu naria ha Allahu wa misal Allahu salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfaraju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tanalu bihi al-raghaib ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. هي كوني متاب وقوانبيا وكي صوما مارا ألف أن نمية أن نار بيننا أن ألام يورب يا قال يا أن جدبو قديشو ني ألام أقوم المتاب ألف أن 444 mbona isiwe wahido 50? Ukisoma mara hizo, basi kila ambalo umemuomba Mwenyezi Mungu haja yako itatibiwa moja kwa moja, mapungufu yako yataondoshwa moja kwa moja ulilolitaka. Haya kutoka kwa Bwana Mtume, haya kutoka kwa Mungu, ni mipango ya watu kupanga vumbani usiku tu. Na angalia, hebu nende tena kijana. Kianza mesahau sunni kisoma, nitaanza leo. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi liman bi Muhammad. Lau kama wangaliondosha hivi hiki lugha wakasema tanhallu biha, mambo yangekuwa sawa, kwa sababu tanhallu biha ingekuwa tanhallu bisalati wassalatu ibada, ingekuwa ametawassal kumwabudu Mwenyezi Mungu, ingekuwa kufaa. Lakini ukisema tanhallu bihi ay bi Muhammadin wala yatawassal bishakhsiyati ahad, hakuna kuomba kwa dhati ya mtu. Lakini kwa kuwa shetani lazima katika la sawa atie chumvi ya makosa hapa, katika chumvi ya makosa ni kama vile aliwakuta Makureshi kabla kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makureshi akasema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Jamaa iblisi ana akili kama sisi bwana, akamba la ilaha illa huwa subhanahu imani labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak illa sharika huwa lak kusudi la tupate kupotea watu kaona kwamba hiti ni khafifu illa sharika lak ila sharika mwenyezi Mungu malikun wa ma malak hii tabana kana tabu watu wakatia wakaanza kutia wakaanza kutia na mpaka sasa na sisi tuongezea mbele tuongezea mbele tukome la hapa tulikufikiria kile siku ya Alhamisi leo jana nafikiri darasa hapa takuwa kuna ni siku ya watano jana ilikuwa kuna mkutano wa lazima siweza kukata